إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. بقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نيجي ديلو سي وات سي توفيق برب عز وجل سي سنو درس التوحيد سي سنو تيري بوبو دي شرح الأصول الثلاثة بو الشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى. مملني نيغي وون تي نيارلو تيوسان وي تموي خم دين الاسلام. خم دين الاسلام تي تكتلي القران اك سنة يونتبي عليه الصلاة والسلام. بوكو ديفه مو ملني دوخون ناج با اكسي تي شرط لا اله الا الله غناو با نيو جاري تي معنى لا اله الا الله اك بونكي لا اله الا الله. نيغي وون تي شرط نياريل بي تموي اليقين مانام كولوتي مانام سيرتيتود. gison nañ ne li nga xamanteni ni mom moy al yaqin moy tamamul ilm wa kamaluhu. tamamul ilm wa kamaluhu ngo xam xam gu mat seuk nga xamni du manke ndax bu manke rek buntu sikki saka day dal di duggu. waye da nga wara xam la ilaha illa allah xam gu mat sekk. motax bo xole ci alquran sunu borom digle gamu digle ñu xam la ilaha illa allah digle la bu ferm fa'lam annahu la ilaha illa allah mune xamal dadi indi annahu mune ko lo xamanteni ni da fay firndel di deugural wax ci la ilaha illa allah. motax lu tit lu la lol lu rak lu la lol ci societe bo xamni dañ ne societe julit lañ ñu rere maana la ilaha illa allah ñu rere li la ilaha illa allah lambo ci ay shart ñu rere ponki la ilaha illa allah ñu rere tollu wayu la ilaha illa allah. lolu lu tiss la lol ndax day melni ñom duñu julit yo xamni dañuy deltu manam dañuy delu wat ci alquran diko jefe diko appliquer ndax ku delu ci alquran fekk fa digle bokku na ci digle yoyu digle gi nga xamni sunu borom daf ko digle ñu xam la ilaha illa allah. waye buñ ko sagane ñak ko xam ba sunu bir ñuy wote wo ustaz sax xamuñu maana la ilaha illa allah ba ci sunu bir ñuy wote wo ustaz xamuñu shurutu la ilaha illa allah xamuñu ne sax la ilaha illa allah dafa am ay ponk. xam nga lolu lu rak lu la lu tiss la. dam len ci sen oustaz yi nek ci tele ak radio yi ngeen laaj len ko. dam len mangok du de ngeen question yi ñu len di laaj. de ngeen ko question yi ñu len di laaj ba xalé yi jël ko diko def TikTok tellement li mu nekké lo xamanteni ni danaka comme ay théâtre. Il n'y a pas de sérieux. il y a pas de sérieux xalé yi jël ko diko def ay TikTok diko def ay statut parce que dañ ko jappé lan dañ ko jappé comédie dañ ko jappé comédie wallahu almusta'an té pourtant borom xam xamu demb ya daawu ñu nangu kuy fowé la ilaha illallah ku koy sax xawa woyafal deglul حسن البصري رحمه الله تعالى ديكنا باو تي موم ني نكو ان ناسا يقولون من قال لا اله الا الله دخل الجنه فقال من قال لا اله الا الله فادى حقها وفرضها دخل الجنه الحجة في بيان المحجة حسن البصري رحمه الله تعالى دي بروم خام خام بوك تي بروم خام خام خيت وي دغلو لين بو باخ نده نين خام بروم خام خام نومي مل مانغوك سوما دا غاي ديكو نان ديو اكا ام خام خام تا موم مي واخ لولو جاهل جهلا مركبا موم مي واخ لولو ني ديو دا ام خام خام mom mi ngi ci jehlul murakkab mi ngi ci double ignorance est ce que gis nga mangok nga deg mo ci diw ak am xam xam est ce que yow xam nga luy xam xam yow mi wax lolou mais lan motax ñun ñu deuguer fit est ce que xam nga luy xam xam xam xam lu muy tekki est ce que xam nga ko xam xam moy lan est ce que xam nga luy borom xam xam aha bo beugé xam borom xam xam nu mé mel déglul Hassan al-Basri aw nit daan wax naan ku wax la ilaha illallah rek duggu aljana gis nga mango est ce que nu souci noné la diké né ku wax la ilaha illallah rek duggu aljana est ce que buñu bolé nu souci yépp lolu mo ciy génn yonante bi alayhi salatu wa salam limi jangale ci la ilaha illa allah fan yi rombon nañ ci hadithu man mata wa huwa ya'lam annahu la ilaha illa allah dakhala al janna fofu lan la tek chart ya'lam fek mu xam kon nga gis borom xam xam du fekke fuñuy banaliser jangale din al islam mais nit ñi tay xam nga luñu bëgg borom xam xam bu yafous borom xam xam mu mbifagn nga xamni ñoom dañuy piétiner les principes de l'islam nga ne tek wala nga ci and ak ñoom di ray dox te xam nga ni ñi fiñ jaar du fofu te xam nga ni ñi li ñi wax baxul te xam nga ni ñi nañuy démé du nonu ngay ray dox ni ñi loolu lañ bëgg diw ay diw kay ak ay yaru ay diw kay ni mu amé xam xam non lay yaro yaru bi moy lan yaru bi ñi wax ñoom xam nga moy lan du yarak teggin bi islam jangale de moy mbi fagn gi nga nek yow en tant que responsable ci dine l'islam nga nek mbi fagn dang koy gis sax ci bir société yi ben responsable bu fekke dafa nek ko xamanteni ni du veiller ci responsabilité di def ay contrôle yu sérieux ak yoyu is gay non, il est compréhensif. Hein? Ouais, c'est un gars vraiment compréhensif. L'homme est gagné. Mais vous faites qu'il a fait quoi? Il a fait un rigueur qui Al-Katila, qui Zandarme, qui Nangam, qui Bambara, qui Lakkat. Il a fait un rigueur. Parce qu'il a fait un rigueur qui a fait un petit sérieux. Dunango, il a fait des fautes qui ont été maintenues. Il a fait une responsabilité. C'est ce que je veux dire. Parce que yow ya xam nit ñi xamuñu donc fexel ba sa responsabilité bobu muy lan veille bi nga wara veille ci principe l'islam jangale diina bu nek teggu fam wara teggu mais borom xam xam yo xamni ñi ngi ne gadd ci dekk bi ñuy bokalé yalla di saga yalla di xass yalla lu ne ñu wax ko diina ji lu ne ñu jëme ko ci yonante bi ñu ne tek ñu ne tek do deg sax ko onk sax do ko deg li yàlla moom ñu koy fokkati di ko jox diw, naan diwey borom borom jaam yi, diwaleen moom, moom seen papa, moom seen yaay. Li jàkk yépp ci waroon a xutbandoo, ñépp ci waroon a waxandoo. Waaw, ñépp ci waroon a waxandoo, jàkk yépp xutbandoo ci benn àjjuma. Ma ngoog ci mawduu bii ngir lan? Ngir delloo nit ñi seen place. Ah, ku jël li yàlla moom ay jaamam nga ne diwaleen moom, ñu ne déeta waaye nga yëg ba ci seen papa ak seen yaay, naan seen papa ak seen yaay sax diwaleen moom. Ah, ñëpp ne tekk, bu subaa mu waxaat leneen, ginnaaw suba mu waxaat leneen, ginnaawaat suba mu waxaat leneen. Wala yéen da ngeen ma bëgg a wax ne yéen daal am picc, am picc, picc Suleyman ba moo leen ëpp responsabilité ci diine l'islam, picc Suleyman ba moo leen ëpp rigueur ci diine l'islam, yéen ñi fi nekk, yéen jullit ñi umuman wa xasatan haulaai alladina yantasibuna ila alilm, yéen jullit ñi en général, particulièrement nag ñi nga xam ne dañuy askanel seen bopp ci xam-xam. Da ngeen maa bëgg a wax ni picc Suleyman ba moo leen ëpp responsabilité. Ba mu gisee nit ña aw nit doon sujjootal jant bi, ndax da caa noppi, daf ca noppi, wax leen billahi aleykum, wallahul mustaan, ndax da ngeen di nangu am picc hudhud picc Suleyman ba gën leen a rafet taxawaay ci buñ dee bokkaale yàlla? Ndax loolu ngeen gërëm? Ndax yoon boobu ngeen tànn? Ndax doxalin boobu ngeen choisir? Am picc gën leen, gën leen a rafet taxawaay. Subhanallah. Picc Suleyman ba, ba ko Suleyman nemmeekoo mu yéex a ñëw. Suleyman gisu ko mu yéex a ñëw, déglul ba mu ñëwee li muy indi, li mu indil Suleyman mu nekk lu yéeme, lu doy waar. Aw nit la gis woo xam ni jigéena leen jiite, mu ne inni wajadtu imra'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli shay'in wa laha arshun adhim. Benn ba ca des mu ne wajadtuha wa qawmaha yasjuduna lishams min dunillah wa zayyana lahum ash-shaytanu a'malahum fa saddahum an as-sabili fa hum la yahtadun ala yasjudu lillahi alladhi yukhriju al-khaba'a fi as-samawati wal-ard wa ya'lamu ma tukhfuna wa ma tu'linun allahu la ilaha illa huwa rabbul arshil azim. Setal li, xoolal li mu indil Suleyman, xoolal rôle ak responsabilité wu picc bi ak rigueuram ci bu ay nit di enfreindre, di mabbal principe l'islam yi. Ndax dafa noppi? Ndax dafa wanaasu mu jàll? Ndax dane ah man de am picc laa, sama yoon nekku ci, xaara man naa fori samay pepp. Heure bi ma Suleyman doon xaar ma ñëw egsi ca heure boobu taxaw. Pourtant am na nit ñu bëri ñoo xam ni logique boobu lañ jël. Ah, dégg boog, ah ñii de dañoo dof rek, ah ñii de dañuy fo rek, ah ñii de damaa jàpp ni wéeruñu rek, rek nga pare ci. Bakkaar bu toll ni bokkaale, musiba bu toll ni bokkaale, pour yow loolu génnee na la ci. Wax ju ndaw jooju nga wax daa di ci pare. Xanaa xamoo yenn wax yi c' est laisser le champ libre pour malfaiteur yi di def li ñuy def. Subhanallah. Wala yow bokkaale amul fenn fu mu la toll. Yow daal bokkaaleeg naan kaasu ndox nga yamale. Subhanallah. Subhanallah. Xoolal ci Hassanul Basri jëlal référence ci picc mi picc Suleyman mi jëm ko roy bes di ki tay nga wak say loxol mbubbu fexé sa taxaway ci l'islam nga jëmmal ko mu nek taxaway bu rafet teggu ci xam xam nak waxuñu comme ni ni len di gaay di jangal génné len ci ay marche di len sani lo xeer di len semé lo le désordre dedet bil ilm ci xam xam ba ngok boy téré dara dang koy tek ci xam xam dang koy tek ci xam xam picc ma ngay yému picc ma ngay netali Suleyman lu yéme lolé nga xamni borom xel mune dalay yém mune fekk nako mom ak nitam ñu ngay sujjotal jant bi mune sheytane rek daldi len di rafetalal seen jëf jojé mune sheytane mo len rafetalal seen jëf jojé mu dal len di deddelé yoon bi nga xamanteni moy yoon bu jubbi ba ñom nekku ñu ño xamanteni ni way jub lañ sétal li mune lu len téré sujjotal yalla mi nga xamni moy génné li nga xamni lu neubul ci asaman ak suuf moy ki nga xamni moy aji xam li ngeen neub ak li ngeen di feñal yalla mi nga xamni moy Allah mom mi nga xamni amul kenn ku ñu wara jaamu ci deug kudul mom borom arash bu mag bi sétal li ci mpitch yow doomu adama en tant que muskallaf nga ne julit nga di deg bokale ñukoy wax nga ne ciel ñen ñi dut ay réponse politique nana man ñi sax duma len deglu mo man ñi sax so len deglu xana xamo sa do meuna mag deglu len xam nga sénégalais luko sonal xelam mom pour mom dafa mus quoi pour mom il est intelligent il est super intelligent alors que on est les derniers kul siru fil ard genn len senegal ngeen dox ci kaw souf vous verrez fu ngeen tollu yeen genn len ngeen dox ci kaw souf genn len ngeen dem ci yenen dekk yi bay len politique bi ha ala oustaz politiciens yi ño nga xamni ben hadith lañ am man ra aminkum munkaran aywa bokale du munkar bokale ndax du munkar oustaz politiciens bokale ndax du munkar limada la taftah famak limada lutax do wax amama hadha shirk adh-dhahir ci kanamu bokale bu fess bu leer bi ni beccugu ndara kam mune diw koku di minde fatu de mune mo len mom mom sen papa mom sen yaay yen ñep ngeen ne ciel kon vous êtes d'accord ah tubab de den ki ne dit rien consent vous êtes d'accord donc inna lillahi wa inna ilayhi raji'un la ilaha illa allah subhanallah subhanallah la ilaha illa allah la la hawla wala quwwata illa billah way nak olof neena khun khuner yegul xetam c'est comme ça yeg yeg bu dewe ci yow kannaka hajar ay melni xeer sa yeg yeg bu dewe da ngay melni xeer jëlal référence jëlal exemple ci picc mi borom xam xam ni lañ melo hasanul basri ba gaaya waxe mu gis ni lañu wax jubul da leena corriger xamna dañuy tek fofu rek sunu baram di ñaan borom bi jalla wa ala mu defal ñu tawfiq sunu mbind mi di ñew ñu daldi agale fa ñu nekkon insha Allah ta'ala ci tawfiq borom bi tabaarak wa ta'ala assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.